چند دنوں کا یہ سفر زندگی کی ناخبر یوں چلتی رہے پھرتی ہے یہ در بدر چند دنوں کا یہ سفر زندگی کی ناخبر یوں چلتی رہے سے دیکھ ذرا پھرتی رہی در بدر چند دنوں کا سفر زندگی کی نہ کوئی خبر جو چلتی رہے کیسا ہے دیوانہ پن کیسی ہے محرومیاں کرتا ہے کوئی خطا بھرتا ہے کوئی کا یہ سفر زندگی کی ناخبر یوں چلتی رہے پھرتی ہے یہ در بدر چند دنوں کا یہ سفر زندگی کی ناخبر یوں چلتی رہے